بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. Tukiendelea na msururu wa darasa zetu manhajia katika kujikumbusha na kujielimisha manhaji na mfumo wa salafu salih ridwanullahi ta'ala alayhim, kwa kupitia fatawa za wanawavyoni wetu, na tuendelea kusoma swali na majawabu, sual aliyoulizwa al-allama al-fawzan hafidhahullah ta'ala, na majawabu aliyojibu katika kitabu al-ijabat al-muhimma fi al-mashakil al-mulimma. Sual la leo ambalo tutaanza nalo, muulizaji yasema: الذين يتكلمون في علمائنا ويقولون إنهم فقهاء حيض ونفاس، ويقولون لا تفرقوا بين شباب الأمة، بل نريد وحدة الصف، هل هذا من الكفر بما أنزله الله على رسوله؟ أوليزا من يكوليزا كوسوالي ونوزنغمزا في بايا ونوفيوني ويتو نوفيوني هابا وكسودي ونوفيوني وسنة. Na wao husema kuwa hawa ni fuqahaul haidhi wan nifas, ndio elimu waliyoibeba, damu ya haidh na nifas. Haya ni maneno yao kabisa, ndivyo wanavyozungumza wao. Kisha husema msilete furqa baina ya vijana wa umma, bali sisi tutaka safu moja, watu wawe kitu kimoja. Je, anayesema maneno haya atakuwa amekufuru yale aliyoyateremsha Allah subhanahu wa ta'ala kwa mtume wake? Aljawab: qala al-allamatu al-fawzan hafidhahu Allah ta'ala, la, hadha laysa min al-kufr. Tizama insaf waliokuwa nayo wanaovioni, pamoja na kuwa yeye ni mmoja wao katika wanaotusiwa na maneno kama haya, sema la, hii si kufuru. Walakin hadha min alghiba walwaqi'ati fi a'rad alulama wa hadha haram bila shak. Hii ni katika ghiba, ni katika kusengenya na kuatia dosari na kuingilia heshima za wanawavyuoni, na hili jambo ni haramu bila shaka. Ghibatun shadidatu tahrim, ni ghiba ambayo uharamu wake ni wa zaidi, kwa sababu wanaosengenywa hapa ni wanawavyuoni. وعليهم أن يتوبوا إلى الله عز وجل, نجيا وتبيك والله عز وجل. ثم إن الكلام في العلماء ماذا يجدي؟ mtu akiwazungumza vibaya wanaovioni faida gani yapata, ni matunda gani anayoyapata? ما يجدي إلا شرا يبغضهم إلى الناس ويقلل الثقة بهم. هباتي اسبقوا نشارك awafanya wanaovioni wachukiwe na watu na apunguza imani ya watu juu ya wanaovioni wa hawawaamini wale wanaovioni. Wa aina yadhhabu an-nas idha lam yarji'u ila al-ulama, na watu leo watakwenda wapi ikiwa hawaregei kwa wanaovioni? Aina yadhhabun, mataka waende wapi? Hadha khatarun adhim, hii ni khatari kubwa sana. Awalan, innahu ghibatun wal ghibatu kabiratun min kabair adh-dhunub, jambo la kwanza hii ni ghiba, na ghiba ni dhambi katika madhambi makubwa. ثانيا إنه يلزم عليه تقليل الثقة في العلماء وإسقاط منزلتهم عند الناس وهذا أمر لا يجوز. هذا جانب لازم watu kuwa na imani chache kwa wanavyuoni na kuangusha heshima yao kwa watu, na hili jambo halijuzu. وهذا معناه أن الناس يرجعون إلى غير العلماء. نهي معنى يكن كوا وات ورجي كواسي وكوا ونوفيوني فيحصل الشر ويحصل الفساد. وهذا ما يريده دعاة الشر وكفنيفه فتكان الشر فتكان الفساد. نهاية ديو ملينغو يوالنغانيزي وشار معنى واتو وسيرودي كونا وفيواني قطاع الطرق ونوزوية واتو كفيكا كونا وفيواني نوانا منينو أمباي يمفنانا فنانا حقي لكن اندانياكي كنا سومو كوولي من يكويليو وتوكوتا وكيوانبيا. قال الشيخ الفوزان, amesema Sheikh Al-Fawzan hafidhahu Allah Ta'ala, jawabu lao kwambia, kwani mashallah Sheikh Al-Fawzan mwanachuoni mkubwa, lakini wasi wakosea? Sio yakosea, ni kweli ni mwanadamu, yaweza kukosea, lakini yeye akusudia katika hilo hataki kulikubali. Kwa hivyo hilo tulihesabu katika nini? Katika yale aliyokosea Sheikh Al-Fawzan. Na kuna wengine wabaya zaidi, sema hao wamemfanya Fauzan kuwa ni mtume, akisema kitu wafuata. Na si lazima Sheikh Al-Fawzan peke yake, Sheikh Rabi' Al-Madkhali hafidhahu Allah Ta'ala wa atala Allah umrahu ala ta'a, Sheikh Rabi' kwa sababu ni shauka fi huluqihim, huyu kila aina ya tuhuma mwanachuoni huyu wamembandika kila aina ya tuhuma, mpaka kusema baadhi yao haulai shabab yusabbihuna bihamdi Rabi' Al-Madkhali. Ngali istihzaa wanaifanya, yusabbihuna bihamdi Rabi' Al-Madkhali, hivi ndivyo wanavyofanya. Na wengine huja wakakuhadatu kufanya mwanachuoni, mashallah mwanachuoni mkubwa, lakini si huwa yupata na yukosea kama hali ndio wataji. Wa hadha shi'aru al-hizbiyin wal-harakiyin wa huwa at-ta'n wal-lamz fi ulama'ina, hii ndio shi'ar ya harakiyin hizbiyin khawarij. Hao kazi yao kuwataja kwa ubaya wanaovioni. إذن كما قلنا هذا شعار الحزبيين والحركيين, ndivyo walivyo hizbiyun. Lakini mtu wao hata akafanya makosa gani atanyanyuliwa juu mpaka ushangae, wallahi yataasabun hata ala hisabi sabbi al-anbiya. Mitume watusiwa, wako tayari kumuhami ule mtu anayewatusi mitume. Si Sayyid Qutb akasema kuhusu Musa kuwa ni rajulun asabiyun, mtu wa asabia, alivyozungumzia katika surat al-Qasas, fastaghathahu alladhi min shi'atihi ala alladhi min aduwihi fawakazahu Musa faqadha alayhi. Akamzungumza Musa alayhi salatu wassalam, wallahi hawana ghera na mitume hao, bali akawaita na kuwanasibishia masahaba Muawiya na Amr ibn al-As nifaq, na haya yote yapo katika vitabu vyao, vitabu vya Sayyid Qutb, na takfir alionayo huyu pia iwakosea na iwapata bana. Tasikia waswahili wakizungumza salala waswahili badala, kwani hawa mashehe wenu hawakosi? Mmoja asema hivyo. Hatuzungumzii masala ya kukosa au kutokosa, tuzungumzia masala, je, ametubia au la? Akikosea aambiwe, wewe umekosea. Huyo mnayemtukuza hakutubia, akafa na makosa hayo. Alafu mwadanganya watu, yule ankufa kwa ajili ya dini, yake ankufa kwa siasa. Ameuawa na Jamal Abdel Nasser, mambo yao ya siasa. Lakini taasub ya hali ya juu wanaoifanya, na maulama wa kisawasawa watawazungumza vibaya kwa sababu wamemzungumza vibaya huyu bwana na kusema ni mubtadi, ni mzushi, wala si mtu wa dini wala kusoma dini. Na haya hakuyazungumza Sheikh Rabi' peke yake, ameyazungumza Sheikh Ibn Baz, Sheikh Ibn Uthaymeen, Sheikh Al-Albani, Sheikh Al-Fawzan, Al-Ghudayyan na wengi katika wanaofahamu wameyazungumza. Lakini kutaka kuelekeza mishale yao yote kwa mmoja huyu, kwa sababu huyu ndiyo dhiki yao kubwa, dhiki yao kubwa kabisa. Yani akitajwa Sheikh Rabia kwa mahizbi yao, utafikiri asijui wameguswa mahali gani. Kama jitu lina majini vile, kama jitu lina majini, majini upanda hadi sababu anatajwa Sheikh Rabia al-Madkhali. Hivi ndivyo walivyo harakiyin, sayran ala tariqati man sabaqahum min ahli al-bid'i wash-shiqaq, wafuata miondoko ya wale waliowatangulia katika watu wa bid'a. Maskum wa hadha alladhi yaqulunahu استخفاف بعلم العلماء وبما يحملونه من علم ورثوه هذا العلم العلماء ورثوه من النبي صلى الله عليه وسلم هي علم هو ونوفيوني وميريثي كتوكو متومي صلى الله عليه وسلم أما هو وإنجين من إنو ياو ونو يزمهم زذيديا ونوفيوني وميريثي كتوكو معتزلا قديما وحديثا. تزاما ونوفيوني وكيزنغمزا يالي وليكو وكيزنغمزا أهل البدع زعيما من زعماء أهل البدع كما نقسم الشاطبي كان يريد تفضيل الكلام يعني ما يسمى بعلم الكلام kuboresha kuwa ile ndiyo ilmu bora zaidi kuliko fiqi. Fakana yakul inna ilma Shafi'i wa Abi Hanifata jumlatuhu la yakhruju min sarawili nisa, yani ahkam alhayd wa nifas. Fiqi ya Shafi'i na Abu Hanifa haitoki nje ya sirwale ya kina mama, maneno machafu kabisa ando nazungumza alhayd nifas. هذا كلام هؤلاء الزائغين قاتلهم الله, منين ما شافوا يزمز نهاوا وكواريث ليه ونبو ونبو زمز. لكن تزاما كتو كموجة wao wako tayari kutoa fatwa zinazofungamana na damu za umma pale fulani, ile jihadi ukifa shahidi, jilepue ukifa wewe enda peponi damu. Lakini akiulizwa kuhusu haidh na nifas asema subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana, haram bana kusema kitu una ilmu nacho. Hiyo rejea kwa wanaovioni. Kwa hivyo urejee kwa wanaovioni kwa damu ya haidh na nifas, na damu za umma watu warejee kwa juhali. Wallahu almusta'an. Qala Sheikh al-Fawzan, amma annana nufarriqu baina ash-shabab, ama madai mnaosema kuwa sisi tulita furqa baina ya vijana, fanahnu na'udhu billahi min at-tafriqi baina al-muslimin, twajilinda na Allah subhanahu wa ta'ala kutokamana na kuleta furqa baina ya Waislamu. Nuhibbu lishababi an yajtami'u, sisi twapenda vijana wakusanyike wawe kitu kimoja. Wa an yata'akhaw fi ad-din, ndugu katika dini washikane. Wa an yakunu ummatan wahida, wanad'uhum ila hadha wa nahnu nas'a fi jam'ihim, sisi tunataka wawe umma mmoja na sisi tuwalingania katika huo umoja, na tujibidisha katika kuwakusanya pamoja. Walakin jam'ahum ala al-haqqi la jam'ahum ala ma yaqulun, nata'awanu jami'an fi ma ittafaqna alayhi wa ya'dhuru ba'duna ba'dan fi ma ikhtalafna fi, hadha batil. Sema tuwakusanya na kujumuika lakini katika haki, si kama wanavyosema kuwa tusaidiane sote katika yale ambayo tumeafikiana na tupeane udhuru baadhi ya wetu kwa wengine kwa yale ambayo tumekhtalifiana. Sema hii ni batil, bal najtami'u ala alhaqi wa natruku makhtalafna fihi mimma yukhalifu alhaq, bali tuwe kitu kimoja katika haki, kusanyike katika haki na tuache kila ambacho tumekhtalifiana kinachokhalifu haki tukiwache. Ama kuwa mtu yuko katika batili mnyamazia, la. Nakumbuka siku moja kuna mmoja azungumza, ilikuwa ni mkutano wa mashehe, mmoja akasema katika kuzungumzia swala hili, asema mimi na huyu mwenzangu, mimi ni chama na vice chairman, sijui ana chama wapi huko. Mimi ni mtu wa tariqa na huyu mwenzangu wahabi, lakini twasikizana, sijui ana biashara gani. Hawa wana biashara, hawa hawana dini, hii ni dili. Sio twasikizana, mwasikizana katika lipi? Huyu asema hii mbid'a, wewe wasema ni sunna. Wewe sema hii tauhid, wewe sema hii shirk. Vipi mtakuwa pamoja isipokuwa kwa ajili ya masalih ya kidunia? Kama ni kwa ajili ya dunia basi. Lakini iko siku pia mtateta ikiguswa ile dali dunia ile. Dali din kwa haina neno ikiguswa. Lakini ikiguswa dali dunia, Allahu Akbar. Hawa mashaikh khurafi hawa na kihizbi, dini yao haina neno, wewe gusa naenda hata habari yao. Wao wenyewe mara yanywa ndevu, mara polepole ya vaisbali, mara polepole ya vajinzi la mbana, mara yashuka tu taratibu taratibu mpaka mwisho wa kama ami kutoka mtu ana sura angalau na uhizbi wako na sura na ndevu kidogo nusu saa yashuka tu kila siku. So, dunia yake ndio muhimu yeye, si dini. Pole pole mpaka tafikia wakati kwa kama ami tu. Mtu amuona mpiga kichepeo kama mkulima kutoka kulima chai kule, ndio yatembea mpiga chepeo kile, alafu ashika ile chai ya plastiki, sio kama nkofi ile. Sio? Yuano kama, alafu unaketi na laptop yako na nini. Kila siku wewe piga picha tu tie kwenye Facebook. Ndio utakuwa shekhe mzuri sana. Maana watu bwana waenda na .com. Lakini ukiwa wewe hupigi picha wavaa makanzu yako, ah, mtu wa zamani. Wengine atakuita sahaba. Urabbi. kwa sababu washikamana na dini yako kisawa sawa. Wallahu musta'an. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: أسأل الله أن يعين العلماء على ما ينالهم من ألسنة السفهاء. نموم بأ الله سبحانه وتعالى أو سيدي ونوفيوني كتك يالي ونوي باتا كتوك كتك نديمي زوى بمباف سفهاء كسويدي نمبمباف كمونا تفسير نزور تندتيا. Lakini hata ukiangalia tarjama katika misahafu ya Kiswahili ile tarjama, wa man yarghabu an millati ibrahima illa man safiya nafsa, utakuta safaha imetafsiriwa kwa neno la mpumbavu. Kwa hivyo sijatusi, maana ki watu wa bil mirsad, subiri yule atupa matusi, ndio Kiswahili cha usawa. Allah awasaidie katika yale wanaoyapata kutoka katika ndimi za wapumbavu. Lianna alulama yanaluhum ashiya kathira. Sheikh Ibn Uthaymeen asema wanaovioni wapatwa na mambo mingi sana. Awalan, annana nasma'u ma yunsabu ila ba'di ahli alilm almarmuqin thumma idha tahaqqaqna wajadna anna alamra ala khilafi dhalika. Utasikia maneno yanasibishwa kwa wanaovioni hao, kisha tukihakikisha hupata yale maneno ni kinyume na vile wanavyosema. Ninyi mkumbuka tulizungumza hapa kuwa haijuzu mtu kusema amin insha Allah, sio? Kumbuka vizuri. Kisha ikhwa hapa wakakata ile sehemu ya hadithi sharh wakaituma kwa watu, sio? Simlifanya hivyo. Atoke mtu aseme kuwa Abdallah asema haifai, haram kusema inshallah. Sadala. Hii insu'u al-qasdi ama su'u al-fahm, moja katika mawili. Ima ni mpumbavu huyu haelewi, na ima nia yake ni mbovu. Hataki kuelewa kusudi. Sasa yeye achague ni ipi. Ikiwa mkubali kuwa ni debe tupu, kheri kwake. Ama la pili, kuwa nia yake mbovu, ataka kuleta taamia. Tena wanaofanya mambo kama haya ni watu wanaojinasibisha na sunna. Mkuta mtu ajinasibisha na sunna, fanya mambo kama haya. Mara nyingi utawakuta watu wa batili wabadilisha yale maneno. Na ukichunguza utakuta ni kinyume na vile wanavyosema mara nyingi. Kathiran ma yuqal qala fulanun kadha fa idha bahathna wajadna al-amr khilafa dhalika. Mara nyingi wasema fulani anasema kadha, tukichunguza lile jambo tulipata kinyume. Wa hadhihi jinayatun kabira, hili ni jinai kubwa, ovu kubwa. Wa idha kana ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam يقول إن كذبا علي ليس ككذب على أحد أو ما هذا معناه، فالكذب على العلماء فيما يتعلق بشرع الله ليس ككذب على واحد من الناس. كوسنجزي وونغو وانا وفيوني سيساوى نكوسنجزي وونغو واتوى كويدا حاسو كتك الامامبو ينوفنغمانا نشريه الله سبحانه وتعالى. لأنه يتضمن حكما شرعيا ينسب إلى هذا العالم الموثوق به. وسبب كسنجزيا كواكو هوكو كفنغمانا نحكم يكي شريع أنا ونسبشيوا ويمنا وشوان. ولهذا كلما كانت ثقة الناس بالعالم أكثر صار الكذب عليه في هذه الأمور أكثر. Tizama, kila watu wakiwa wana imani na mwanachuoni zaidi, basi ndiyo husingiziwa zaidi uongo ile mwanachuoni. Tizameni leo hata mahizbi pia mara nyingi wakizungumza maneno wakitaka kuwasimamishia kwa madai yao, kama wanavyofikiria wao salafiyin hujja fulani, hata Fauzana ansema na ni uongo. Hajasema Sheikh Al-Fauzani hivyo au atatafsiri maneno ya Sheikh Al-Fauzan mahali ambapo sipo. Kumbe Fauzan ansema, mina nukuu kutoka kwa Fauzan. Kwa nini? Sababu yuwajua watu wanathika na Sheikh Al-Fauzan. Kwa hivyo bandika wewe ili ufumbe watu macho. Hivi ndivyo wanavyofanya. Qala wa akhtaru aidan li anna kulla wahidin min al-ammah law taqulu lahu qala fulan ma yastajibu lak, lakin law taqulu lahu qala fulan mimman yathiquna bihi lastajabu lak. Hawam wakiwa wana imani na mwana wa chuoni, ukiambia fulani anasema atakwambia kidogo huyo simjui. Mose mmoja ya haji wakati ayam Sheikh Ibn Baz rahimahullah ameingia katika khaima Sheikh Ibn Baz, mmoja katika mabidui wanavyoeleza wanafunzi wa Sheikh Ibn Baz, akawa Sheikh Abdul Muhsin Al-Abbad hafidhahullah ta'ala yuko pale na Sheikh Ibn Baz amejipumzisha. Yule bedui akaingia akasema ana abgha Sheikh, yani mtaka Sheikh Ibn Baz. Na hamjui Sheikh Abdul Muhsin, kuni alim hamjui, lakini yeye amjui Sheikh Ibn Baz. Akaambia isal Sheikh, Sheikh amamak qidamak Sheikh, huyu hapa Sheikh mbele yako Sheikh. Sema hadha ma hu Sheikh, ana abgha Sheikh, huyu si Sheikh. Yani na Sheikh Abdul Muhsin ni alim mkubwa, lakini hamjui yeye. Yeye amjua Ibn Baz. Mpaka akamshiwa Sheikh Ibn Baz, akamuuliza akamjibu, ndio roho yake ikawa baridi ende zake. Na haya mambo mpaka leo ukienda hata Hadhramaut huko Yemen kwa mabedui kule, ukasema qala Sheikh Ibn Baz, kila mtu atanyamaza, takuma hadha alim, alim aliyesema nani? Ibn Baz. Khalas, sababu ana thika na imani na yule mwanachuoni. Na ukiona mwanachuoni kama hivi, ndio zaidi watu humsingizia uongo. Fatajidu ba'dhu an-nas wa ba'dhu an-nas lahu ra'i au fikr yara annahu al-haq, baadhi ya watu wana rai ama fikra au ndio haq. Yuhawilu an yakuna an-nas alayhi wa la yajidu tariqan ila dhalika illa an yakdhiba ala ahad al-ulama'i al-mawthuq bihim. Ataka kuwaleta watu wote katika fikra yake, kwa hivyo afanye nini? Hamna njia isipokuwa kumsemezea uongo mmoja katika wanaovioni wanaoaminika kwa watu, ambandike uongo ili watu wakubali maneno yake. Fayaqulu hadha qawlu fulan wa hadhihi mas'alatun khatiratun jiddan, tampata sema hii ndio kauli ya fulan na hii mas'ala ni khatari sana. وليست جرحا للعالم شخصيا بل هي تتعلق بحكم من احكام الله عز وجل. هي سي جرح kwa yule mwanachuoni shakhsia, bali hili jambo lafungamana na hukumu katika ahkam zake Allah subhanahu wa ta'ala. ثانيا jambo la pili, Sheikh Ibn Uthaymeen asema tadhhim al-akhta kama qultu. هذا أيضا خطأ، خطأ وعدوان، فالعالم بشر يخطئ ويصيب. أكيكوسيا مناوتشواني katika kosa ambalo halibebi uzito ule, atalibebesha ule uzito ili watu wamuone yule mwanachuoni hana maana. Na hili ni kosa na uadui, kwani mwanachuoni ni mwanadamu, hukosea hupata. ولكن إذا أخطأ العالم فالواجب علينا أن نتصل به ونقول له هل قلت كذا؟ فإذا قال نعم وكنا نرى أنه خطأ قلنا له هل لديك دليل؟ فإذا دخلنا معه في المناقشة تبين الحق. سوف يسكيه مناوشوانا من سيما منينو ميكوسيا وسيليانا نايا موليزي كويلي كنا منينو فلاني نسيبش وقاكني كويلي نعم una dalili gani? Dalili yangu kadha. Sasa ingia kwenye munakasha na yeye, umueleze na mimi na dalili hii. Kiingia kwenye munakasha itabainika haq. Wa kullu alimin munsif yakhsha Allah azza wa jalla la budda an yarji'a ila alhaq. Kila alim munsif anayemcha Allah subhanahu wa ta'ala tarejea katika haq. Wa la budda an yu'lina ruju'ahu aidan, na lazima atatangaza kurejea kwake nyuma. وأما تضخيم الخطأ ثم يذكر أبشع حالاته فهذا لا شك أنه عدوان على أخيك المسلم وعدوان حتى على الشارع إن استطعت أن أقول هذا هو نوادوه مبكك وشريع إكيو أنا ويزاك سمايه نكمبوكا كنا موجة كتك محزبي ومنباسا نبانا جينا alinitumia mimi ujumbe. Ule ujumbe nani? Ni mtu amechukua maneno ya al-Allama Ubayd al-Jabiri hafidhahullahu ta'ala. Al-Sheikh Ubayd al-Jabiri hafidhahullah alizungumza kuhusu kisa cha Ka'b bin Malik radhiyallahu anhu. Akasema lau kama Ka'b angekufa kabla ya kuteremshiwa tauba لمات وهو ضال مضل انكفى كتك حالي كما إلي قبل يكترمشي وتوبا انكفى كتك حالي مبايا كما إلي موجة كتك واتو وفتنة أكا يشكوها لمنينو أكا مبيجي سيمو الشيخ عبد العزيز آل الشيخ المفتي أكا مبيا أمتو يواسما أمري كذا وكذا وكذا واسما جي شيخ سيما مكوسيا سيساوا يبالي واسما akaulizwa kwa ni nani asema hivyo hadha wahid yudaa Ubayd al-Jabir yani kama ni mtu wa mtaani nakwambia si sheikh ama alim la Ubayd al-Jabir fi al-Madina kwa sababu sheikh Abdul Aziz yomjua akanyamaza kimya lakini katika YouTube pale wameandika juu at-tahdhir min Ubayd al-Jabir nani uongo kisha wakampigia sheikh al-Fauzan huyo huyo mtu mmoja hiyo klip mimi nikaisikiliza mpaka mwisho sema sisi tukiwaambia wanaovioni wenu pia wakosea amuamini tayeb hizi YouTube zina aibu hizi mimi nikafungua nikitizama pale pale chini huwa kuna related videos sio pale chini kuna taraju ya Sheikh Ubayd al-Jabir Allah yahfadhu wallahi ukifungua Sheikh Ubayd al-Jabir yasema nimekosea nimesema amri kadha wa kadha natubia kwa Allah subhanahu wa ta'ala nimeteleza nimekosea na usawa ni hivi lakini tizama hawapeleki hile ya pili ambayo Sheikh Ubayd al-Jabir hafidhahullahu ta'ala mitaraja ala wao watapeleka ile ya kwanza ili kuharibu nini sum'a yule mwanachuoni na hivi ndivyo wanavyofanya na mimi nawaelezea kitu waqi'i ambacho kimenipata mimi mwenyewe na huyo hizbi baada ya kumtumia na mimi nikamtumia ile kama alivyotuma kamtumia na yeye akanyamaza kimya hawa hawana haya hawa wallahi hawana haya hata semi basi pole nilikuwa sikujua bana sikujua kama mtaraja kimya kama shetani akishadhini wallahi huyo yahrub walahu durat akimbia huku wajamba kwa kimbia ndivyo alivyo huyo yuenda zake wala hasemi kuwa mimi nimekosea manufani la kabisa urabbi na aseme mtu muongo ninayo kwenye inbox paka leo sijafuta mtu aseme muongo nitamuonyesha hii hapa hayafanyika قال الشيخ ابن عثيمين لأن الناس إذا كانوا يثقون بشخص ثم زعزعت ثقتهم به فإلى من يتجهون وتكواتوا لوابي إكي وسيو كونوا فيوني أيبقى الناس مذبذبين ليس لهم قائد يقودهم بشريعة الله وبكيوات مذبذبين هوانا يلوك ويلكيزك كشريع الله أم يتجهون إلى جاهل يضلهم عن سبيل الله بغير قصد ama wamfuate jahil awapoteze katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala bila kukusudia ni jahil am yattajihuna ila alimi su'in yasudduhum an sabili Allahi biqasd au waelekee katika kwa mwana wa chuoni muovu anayewalekeza katika njia isiyokuwa ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa kukusudia haya ndio malengo kwa hivyo watu wamche Allah subhanahu wa ta'ala na waheshimu wanaovioni wa sunna na mara nyingi huwataja kwa majina na wako wengi hatuwezi kuwataja wote الشيخ عبد العزيز الشيخ الشيخ الفوزان الشيخ ربيع المدخلي عبيد الجابري الشيخ محمد بن هادي المدخلي الشيخ عبد الله البخاري الشيخ عبد المحسن العباد الشيخ سليمان الرحيلي na wengine wengi wengi katika wanaovioni wa sunna watu wafanye heshima na wanaovioni wa sunna na wasikilize nasaha zao wal barakatu ma'al akabir baraka iko pamoja na wale wanaovioni wakubwa wallahu almusta'an subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta استغفرك واتوب اليك وبارك الله فيك